छोड़ो जाने गुलाब नो छोड़ के चैनी भो सुगंध ना प्रीत नी रे के साईबा वाला मीठी मीठी तारी बातो जगाड़े आखी रातो के बातो तारा प्रीत नी रे के बातो तारा